राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माँ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 16 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 9 बजे वर्तमान नगर नागपुर राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेकवाणय ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वंशे विभूषित नवनीरुदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषाद् पूर्णयन सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण कमलेभ्यो नमः। मातुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया और महात्मा को दुर्लभ बताया गीता में, तो हमें आज इस कलयुग में अच्छे ब्रह्म ज्ञानी संत की पहचान कैसे करनी चाहिए? कहने के लिए तो बहुत लोग, इस कलयुग के अंदर अच्छे संत की क्या पहचान है कि जिसके अनुसार हम लोग चल करके अपना कल्याण कर सके? संत की पहचान क्या है, क्या कैसे पता चले? भगवान तो सुलभ इसलिए है कि भगवान से खाली कोई जगह है ही नहीं, सब जगह परिपूर्ण पूरे पूरे, पर महात्मा सब जगह परिपूर्ण थोड़ा ही है। महात्मा तो अब साधुओं में हुए, कृष्णों में हुए, बहनों भाइयों में हुए, भाइयों में हुए, वे अलग अलग होते हैं। तो महात्मा तो सुलभ इसलिए है कि महात्मा सब जगह है, सब के लिए खुले हैं एकदम, चाहे से परमात्मा प्राप्त कर लो। परंतु महात्मा तो कहीं कहीं होंगे। महात्मा स्वरूप से तो भगवान के साथ एक है, इस वास्ते वे भी सब जगह है। परंतु महात्मा को शरीर मान करके उसका संग करना चाहे तो उसकी पहचान कम है। उसकी पहचान कैसे होगी उसकी इस बात की उठा की है, तो कहीं कहीं होते हैं, हमारे थोड़े होते हैं और कहते हैं मैं महात्मा हूं, तो क्या आप ना मान लेंगे? हम कहते हैं हम महात्मा हैं, मानने नहीं, कहेगा तो और सतर्क हो जाएंगे, ठग ठग ठग करता है। नहीं कहे तो कैसे माने, कहे तो कैसे माने? तो ऐसा पता नहीं लगता। अब ऐसी पहचान कैसे हो, तो एक आपको कहानी बतावे उससे पहचान हो जाएगी। एक राजा थे, वो राजा जवान थे, गद्दी पर बैठे 5-7-10 वर्ष हुआ, छोटी अवस्था थी। उसने अपने राज में से अच्छे अच्छे बूढ़े सज्जनों को इकट्ठा किया और सबसे पूछा गया कि भाई आप देखो बूढ़े हो और आप जानते हो, मेरे दादाजी का राज भी आपने देखा, मेरे पिताजी का राज भी देखा और मेरा राज भी देखा, वो तीनों में श्रेष्ठ राजा कौन से हुए बताओ? सब सब हुए। अब बता देगा दादाजी श्रेष्ठ थे, आप ठीक नहीं हो तो नाराज हो जाए, दादाजी ठीक नहीं आप ठीक हो तो हमारे दादाजी निंदा करता है तो नाराज हो जाए, तो लोग चुप हो गए। एक बूढ़ा सज्जन राजाओं या आप लोगों में परीक्षा तो आप लोग जाते, हम जानते नहीं, हम तो आपकी प्रजा है, आप हमारे मालिक हो, आप दादाजी थे तो भी हमारे मालिक, आपके पिताजी भी हमारे मालिक और आप भी हमारे मालिक, हम तो आप मालिक है, आपकी बात तो आप जाने, मेरी बात मैं कह सकता हूँ, मेरी बात तो मैं कह सकता हूँ, आपकी बात हम नहीं कह सकते। अच्छा तुम्हारी बात बताओ, जब आपके दादाजी राज्य करते थे, मैं अच्छा जवान था उस समय, जवान था, ठीक पहलवानी करता था और हाथ में लाठी रखता था, लाठी नहीं रखता तो भी मन में होती है, आएगा कोई लाठी लेकर आएगा, वो लाठी को हम वे कर लूंगा, हमें लाठी क्या जरूरत, ऐसा विचार था। तो लाठी आज चला लगा, मेरा होशियार था, ऐसे बल भी था अच्छा। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था, मैं जा रहा था तो जाते जाते सुना कोई स्त्री रो रही है, कोई स्त्री आवाज है, जो स्त्री और मर्द की आवाज दो होती है, तो सुना तो कोई स्त्री रो रही है। तो मैंने विचार किया भाई स्त्री क्यों रो रही, कारण कारण है। तो मैं गया तो वहां एक धोरे पर बड़ी रो रही थी, वो कह भाई तो रोती क्यों है, था क्या तकलीफ है, डर गई तो कहते भाई डर मानता, मैंने भाई समझ ले तू और डर मानता, मैं तन तकलीफ नहीं दूंगा, तू बता रोती क्यों है। तो सरलता से वो राजी हुई और कहा कि बात क्या हुई, भाई बात सुनो, भाई भाई सुनाओ, एक गाड़ी की बैली पर हम चले हुए थे और हमारे साथ पांच सात आदमी थे, वे सदा साथ में रहते थे, कोई घोड़ा पर कोई गाड़ी पर ऐसे चले हुए हम आए थे। तो मैं पीर से सास जा रही थी, तो सास जा रही थी, बीच में आ गए डाकू, डाकुओं ने बोले खराबन में मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ हुई तो उसमें मैं डरी, तो मैं एकदम उधर के भागी, तो मैं तो जंगल में चली गई और वे वहां लड़ाई करते रहे। अब कौन जीता और कौन हारा क्या पता नहीं मेरे को, और मैं जानती नहीं कि हमारा पीहर किधर है, ऐसा ससुराल किधर है, अब मैं कैसे करूं। तो मैं रो पड़ी, क्या करूं, मारे चित भर आया, रो पड़ी। तो दाई रो मत ना, बता तेरे ससुर का नाम था, तो लिख दे नाम, लिख दे। तो अपने ससुर का नाम बता दिया, सासरे का गांव का नाम लिख दिया कि वो कि तेरे ससुराल नजीक है, तेरा पीर तो दूर रह गया और तेरे ससुराल है जो नजीक है, मैं पहुंचा दूंगा उसको, मैं जानता हूँ, तेरे ससुर का ही नाम सुना हुआ है, मैं जानता नहीं पर नाम से जानता हूँ और गांव में जानता हूँ मेरे सर में। अच्छा भाई तू चिंता मत, कई बार तू भाई समझ ले, मैंने तू बाप समझ ले, तेरे कोई तरह जो चिंता मत कर, तेरे भाई के साथ विषय बहन है जो तुम्हारे साथ में है, तू चिंता मत कर। तो वह राजी हो गई, तो मैं लेकर पहुंचा, पहुंचा कर पहुंचे समय रात हो गई, रात्रि को जाकर मैं उसको पहुंचाया, मैंने घर में भेज दी, मैं आदमियों के पास बैठ गया। तो वहां आपको कैसे मालूम हुआ कि भाई मैं तो गांव जा रहा था दूसरे पर, तो आवाज घात सुनी तो मन में आया कैसे रो रही क्यों है, इन क्या दुख है। तो मैं गया, तो गया तो डर गई नहीं, मैं भाई तो डर बनता, मारी बहन है बेटी है तो चिंता मत कर, मैं तेरे पास आ दूंगी। नाम बताया कि अमुक मेरे गांव है, सुसरे का नाम उसने बताया, बालू पर उसने सासरे गांव का नाम भी बता दिया। तो मैं कह मैं जानता हूँ, मैं मिला हुआ तो नहीं हूँ, तेरे ससुर का नाम मेरे को पता है, अरे गांव में जानता हूँ, तुम साथ पहुंचा दूंगा। तो भाई को मैं ससुर लाया हूँ, तो लोग सोरा जी उसको चिंता करते थे कि चोरों ने मार दिया है, उसको काट दिया है, उसे पेड़े पहनने के लिए हाथ पांव काट दिया है, क्या किया है पता नहीं, ऐसे सब चिंता कर रहे थे। चिंता कर रहे थे वो पहुंच गई वहां चार के तो बड़ा खुशी हुई, तू कैसे आई? तब कहा एक भाई आया, उसने कहा भाई तो मेरी बहन है, हमारे साथ चल मैं बचा दूंगा। तो उसने गांव का थाम बता दिया, अब मैं लेकर के आ गया। भाइयों में गया जाकर वो वहां बात करी, घर वालों को बात हुई, सब खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और बहुत ठीक अच्छा काम किया। 500-700 हजार रुपया मेरे को देना लगा, मैं रुपया से काम नहीं किया, मैं जो बाइक लाया हूँ रुपया लाया हूँ, मेरे तो दया मन में थी क्योंकि मैं जवान था, अच्छा इस बात से मैं डर नहीं था, कोई आएगा तो सब मैं करूंगा काम अच्छी तरह। भाई तुम रो मत, मैं भाई को पहुंचाने वास्ते आया हूँ। तो घर वाले सब राजी हुए, सब राजी हो गए, पहुंचा दिया। मैं रुपया देने लगे, रुपया का नहीं दिया, मैंने रुपयों के लिए काम नहीं किया है, मेरे को दया आ गई, कोई भाई है जो दुख भागा तो पहुंचा दो, इस वास्ते मैं तो साथ में आया हूँ। ऐसा आपके दादाजी का राज था, उस समय की बात है, उस समय ऐसी बात हुई। पैसे महाराज कुछ अपने देव योग से मेरे वो धन संपत्ति नहीं रही, तो आपके पिताजी का राज हुआ, तो पिताजी के राज में मन में आती कहने गलती करी, एक दो थप्पड़ लगाता तो वो सीधी हो जाती, उसको लुगाई बना देता, गहना था उसे पहनने के लिए, अच्छा गहना वो मिल जाता, लुगाई मिल जाती, सब काम ठीक होता, मैंने गलती करी, ठीक नहीं किया, ऐसी बात होने लगी। अब ऐसी बात है मना मुझे तो बात नहीं हुई, हाथ से चलेगी भी, अब क्या हुआ, अब सुने क्या हुए, वो तो बात थी तब ठीक है बीत गई, क्या पीछे आपका राज हो गया। आज कल तो ऐसी बात हुई कि मैंने खोज कर गए सब माल ले लेता, सब अपने घर में लुगाई मैंने मना देता, नहीं तो मार पीट कर खत्म करता, पैसा लेता। आज मेरे तंगी आ गई तो तंगी में विचार किया कि ऐसे मैं खोज लूं तो कैसे हुए, मैंने घर वाले रुपया देने लगे वो भी नहीं लिया, वाह वाह वाह भूखा लोगों ने भी अच्छा आदमी अच्छा, यूं समझे मैं रुपया भी नहीं लिया, वे राजी राजी देते थे तो देते तो आज काम आते मेरे, क्योंकि कभी मार तंगी आ गई, ऐसा विचार आ करके और वो माने नहीं तो खत्म कर दे, कहना काफी कहना था पहनने के लिए, मैंने ख्याल नहीं किया, परंतु हजारों रुपया देना था उसे अच्छा पहनने का, बड़ी बड़े सुबह इस बात ने मेरे विचार किया। तो मेरी बात मैं कह सकता हूँ, आपके दादाजी कैसे थे, आपके पिताजी कैसे थे, आप कैसे हो वो आप जानो, और मैं नहीं बता सकता, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, कैसी बात थी दादाजी के समय थी ये बात थी, पिताजी के राज्य में ऐसा हुआ और आपके राज्य में ऐसी बात आई, मैं तो मेरी बात बता सकता हूँ। राजा जी राजी हुए कि बड़ा चतुर आदमी है, बात सभी कह दी और बड़ी सभ्यता ने कह दी बात, और क्या आप मैं नहीं जानता, आप लोग तो मालिक हो राजा हो, दादाजी भी राजा थे, पिताजी भी राजा थे, आप भी राजा हो, हमारे तो हम तो आप ही पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने बात बताई, ऐसे ही महात्मा कौन है कैसे है हम जानते नहीं पहचानते नहीं, अपनी बात कह सकते हैं कि जिनके संग करने से, जिनके दर्शन करने से, जिनके पास रहने से हमारे मन यहाँ शांत होती है, प्रतिया होती है। तो जैसे उनके दादाजी का राज्य था उस समय मेरी वृत्ति थी, वैसी वृत्ति मेरी ऐसी संतों दर्शनों से मेरी वृद्धि हो जाती है। महात्मा कौन सा ही नहीं, तो महात्माओं की पहचान तो महात्मा जाने पता नहीं है, पर जिनके संग करने से, जिनके दर्शन करने से, जिनके पास रहने से ऐसी वृद्धियां होती है। और कोई लोभ नहीं, कोई चेला चेली बनाते नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई पैसा का लोभ नहीं, किसी हृदय कोई लोभ नहीं है और सच्चे है। संग से असर अच्छा पड़ता है, तो संग से असर पड़े तो हम अपनी बात तो बता ही सकते हैं, महात्मा को नहीं बताओ तुम्हारे अपने बात से मालूम होता है कि अच्छे महात्मा होंगे उसके दर्शनों का असर होगा। तो राजा की तीनों की बात बता दी, ऐसे ही महात्माओं की बात है तो महात्मा से होते कैसा विशेष असर किसका पड़ता है और मन पर असर किसका पड़ता है। आचरण देखते हैं तो कोई मान चाहते नहीं, बढ़ाई चाहते नहीं, रुपया चाहते नहीं, किसी कोई चाहना है ही नहीं, और बात बड़ बढ़िया कहते हैं, कोई बात पूछो तो बिना पूछे भी उनके पास में से जो मन में बात हमारे मन में है पूछी नहीं तो भी उनसे व्याख्यान में संतोषजनक उत्तर हो जाता है, पूछने में भी उत्तर हो जाता है, ऐसी बात अब शांति मिलती है। तो जिनसे शांति ज्यादा मिले, हमारे को परमात्मा की याद आवे, देवी संपत्ति हमारे आने लगे, आसुरी संपत्ति हमारी नष्ट हो जाए, खराब आचरण हमारे नष्ट हो जाए, अच्छे आचरण आने लगे, तो ऐसे महात्माओं को सत्संग कराओ। अब ये महात्मा कहाँ तक है, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, इसको हम न जानते हैं, इसको हमारे पता नहीं। हम तो अपनी बात पर ही कर रहे, जैसे उसने अपनी बात कही ऐसे हम अपनी बात कह सकते हैं, तो अपने पर बिना पूछे असर करना पड़ता है। तो ऐसे संतों का संग करें, हमें संग करते हैं तो उन मानों को उनके मन में क्या है, कैसे है, वो संतों को समझाने, संतों की बात पता नहीं, हम बता सकते हैं कि हमारे पर संघ पर असर पर और उनकी लेखनी पर, उसके पुस्तकों पर, उनके आसनों पर, उनकी बातों पर असर होता है, तो हमारा शांति मिलती है और परमात्मा में आस्तिक भाव पैदा होता है, धार्मिक भाव पैदा होते हैं, खराब खराब आसन नष्ट होते हैं। जो संघ करते हैं, जो अच्छी बातें सुनते हैं, त्यों हमारे फर्क पड़ता है, तो हम हमारी बात कह सकते हैं। तो भाई महात्मा ने संघ की महात्माओं की पहचान हम क्या करें, जैसे उसने कहा राजाओं की पहचान में क्या करें, हम राजाओं की पहचान नहीं है, हमारी बात हम कह सकते हैं तो हमारे असर पड़ता है। तो महात्माओं का असर पड़ा है, देवी संपत्ति आती है, आसुरी संपत्ति दूर होती है, बिना पूछे आपसे आप भीतर के दूर होते हैं। वे अंतर्यामी है, क्या है नहीं वे जाने, पर हमारे भीतर शंका होती है, चुपचाप हम बैठ जाते हैं तो व्याख्यान में कभी कभी तो मालूम होता है वो हमारी बात ही कह रहे हैं और हम मेरे को ही समझा रहे हैं, ऐसी बातें उनकी सुनने आती है और शांति मिलती है। और अपने आचरणों में, अपने भावों में, अपने भाव में हमारे सुधार होता है, तो हमारा जितना सुधार अधिक होता है वो यदि महात्मा ही हम तो मानते हैं, हमारी परीक्षा हम कह सकते हैं, संतों की महात्मा को पता नहीं। तो भाई इस तरह से जो अच्छे है वे कैसे है, कैसे नहीं, वे अभी उनकी पहचान है, उनकी पहचान हम जानते नहीं। हमारे पर अच्छा पड़ता है तो हमें उनसे असर करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो, हम अपना उद्धार कर सकें। तो इस तरह से महात्मा पहचान क्या हो, तीन पीढ़ी बता रही थी, दादी जी की पीढ़ी ये थी, पिताजी की पीढ़ी ये ही है, आपकी पीढ़ी ये है, ऐसे मेरे भाव तो मैं बता सकता हूँ। तो इस तरह से संत महात्माओं की पहचान हम कर ले, कैसे नहीं कर सकते, महात्मा की पहचान महात्माओं से बड़ा हो तो वो कर सकता है। ऋषिकेश में एक समय की बात है, कई वर्ष हो गए, एक सज्जन आए, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि यहाँ अच्छे अच्छे संत रहते हैं ऋषिकेश में, बहुत अच्छे संत रहते हैं, रहते हैं तो अनुभव है अच्छे संत है वो आप बताओ कौन संत अच्छे है। तो मैंने कहा भाई आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, तो दूसरी बार कहा अच्छे संत कोई महात्मा हो तो आप बताओ, तो आप बात मेरी समझ में नहीं आई। तो समझ में क्या बात आई बताए, आप कह देते तो सुन लिया पर बात समझ में नहीं आई। समझ में क्यों नहीं आई, जब आप मेरे से पूछते हो और मेरे को बताते हो आप महात्मा बताओ तो मैं महात्मा की परीक्षा करने वाला हुआ, मैं महात्मा की परीक्षा करूं पर तेज जानोगे तो कौन अच्छे महात्मा है, तेज महात्मा कौन से, श्रेष्ठ कौन से है, तो उनसे सबसे श्रेष्ठ मैं हुआ दी उनकी परीक्षा मैं करूं तो मामले मामले तो नहीं हुआ। और मैं श्रेष्ठ हूँ सबने महात्मा मारे कृष्ण महात्मा मान लोगे उनका संग करोगे और मेरा संग करोगे नहीं, ये बात समझ में नहीं आई मेरे। अगर मैं परीक्षा कर सकता हूँ तो कुछ मेरे संग करो, बट मेरी बात पूछो, मैंने बात पूछो बता सकता हूँ मैं, और नहीं तो मेरे कहने से आप महात्मा मानोगे आप करोगे समझ में नहीं आई बात। ऐसी बात है भाई, तो संत महात्मा की पहचान नहीं पता नहीं लगता अपने को, अपने अपना भाव बता सकते हैं, जिनके संग करने से असर पड़ता है। हमारे से कोई चीज नहीं चाहते, कपड़ा नहीं चाहते, रुपया नहीं चाहते, चीज वस्तु नहीं चाहते, आदर सत्कार भी नहीं चाहते, नमस्कार भी नहीं चाहते, और बात बढ़िया पैदा करते हैं और बिना पूछे हृदय की बातों का समाधान होता है। बहुत बात है हमारे मन में वहां छिपी हुई, ऐसी बातें पूछते हैं उसका भी उत्तर हो जाता है, वे उत्तर दे देते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं पता नहीं। मेरे से पूछो आप तो मैं जानता नहीं हूँ, कई भाई मेरे को पूछते कई मैं ना पूछते हमारे मन का समाधान हो गया, मेरे को पता नहीं है आपके मन में क्या है, मैं जानता नहीं हूँ, मेरी साफ स्पष्ट बात है, मैं तो मेरी बात है सात सौ पचीस लिखे उसे उदास है बात कहता हूँ, आप समाधान हो जाए मैं नहीं जानता, मेरे को पता नहीं है किस आदमी के मन में क्या बात है उसका समाधान मैं कर दू, मेरे को पता नहीं है, मैं तो अपनी बात कहता हूँ, अच्छे महात्माओं की बात है कि उनकी कृपा से सब कुछ होता है, शांति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, देवी संपत्ति आती है, आश्रमति दूर होती है, महासभा का सुधार होता है, घर का सुधार होता है, मोहल्लों का गांव का सुधार होता है, इस वास्ते महात्मा लिया हुआ थे तो महात्मा की पहचान महात्मा जाने हम क्या जाने। इस तरह से आप लोग भी जहाँ संग करो जिन संग से आपको लाभ हो उनका संग करो, उनका आशीर्वाद मानो, ऐसे ग्रहण ज्ञान देता है बहुत कथा करने आ रहे हैं, तो सभी सब भगवान की बातें कहते हैं, सभी पारमार्थिक बातें बताते हैं, अपने को समाधान हो और महात्मा है, इस वास्ते हम महात्मा की प्रेम से करें, हमारे पर असर क्या पड़ता है, हम जाते हैं बैठते हैं सत्संग करते हैं बात पूछते हैं तो हमारा असर तो हम जान सकते हैं, उनका तो हम नहीं जानते, तो ऐसा असर पड़ेगा तो दादाजी का राज कैसा, पिताजी का कैसा, आपका कैसा है, हम कहें हम क्या जाने, आप मेरा हम तो अपनी प्रीति जानते हैं। इसी तरह से आप भी जान सकते हो महात्मा क्या पहचान है, मेरे से पूछो अच्छे वो महात्मा है तो मैं कैसे बताऊं, दूसरे आदमी ने पूछा था ग्वालियर में पूछा कि आप बताओ कि नौकर लेते हुए मालिकों का कारण है, मैं लड़ाई करने वाला नया नहीं आया हूँ, तुम लड़ाई करो, लड़ाई करने के बाद मैं नहीं बताऊंगा कि मालिकों का कैसे आचरण होना चाहिए, मेरे रिश्तों को सिर्फ लड़ाई आपस में, तो मैं लड़ाई करने आया हूँ, मैं लड़ाई करने मेरी बात सुनो, भजन ध्यान में लग जाओ, वो बात ठीक रहेगी, लड़ना सर ही है। ऐसे ही मैं बातें बताऊं, दूसरों को आप तिरस्कार करो, अपमान करो, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं है, ध्येय नहीं है। अच्छी बातें आप लोगो सुनो सब जगह ही, जहां तक बढ़ सके आप गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो। वो संबंध जोड़ने से बड़ी मुश्किल होती है, दूसरी जगह तो जा सकते नहीं, वे कल्याण कर सकते नहीं, तो किसी को भी गुरु और शिष्य का संबंध है वो अच्छा नहीं है। आजकल के जमाने में ठगाई बहुत है, नकली चीजें होंगी, चीजें नकली, मिर्चा निकली, धना निकली, आटा निकली, चीजें नकली नकली बहुत हो गई है। साधु भी नकली, कृषि भी नकली, ब्राह्मण भी नकली, क्षत्रिय भी नकली, वैश्य भी नकली, नकली बाजार है, असली चीज का पहचान नहीं होती। भाई अपना भाव अच्छा रखो, अपने अच्छे बनो, ये अपने हाथ की बात है, तो ये हम जानते नहीं, ये बात है महाराज, हम कैसे बताओ कैसे माता होते है। अपने अच्छा संग मिले और संग करो और उनसे अपना कल्याण करो, ये बात है। अपना कल्याण हो, अपना उद्धार हो, अपना सुधार हो, अपने परमात्मा की प्राप्ति हो, देवी संपत्ति आवे, आज संपत्ति दूर जाए, आचरण हमारा सुधरे, भाव हमारा सुधरे, वह संग करो, वो संग से लाभ है। संबंध न जोड़ो, स्वामी जी को चेला पता शिष्य बनो, ये जब छोड़ो मत, ये जो न भूल जाओगे भर जाओगे, शोध करो, सत्संग करो, खुला अच्छा संग दिखे, जहां सी बातें दिखे हमारे को। और बोलो, और बोलो कोई बात। गुरु शिष्य का संबंध नहीं होगा तो वो ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा, कहते गुरु शिष्य का संबंध यदि नहीं रखेंगे तो वो ज्ञान है जो गुरुजनों से मिलता है वो स्थिर नहीं रहता। ज्ञान की रक्षा के लिए गुरु भक्ति, गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, गुरु बहुत आवश्यक है, जरूरी चाहिए, परंतु अच्छा गुरु मिलता नहीं। आज आज गुरुओं के मन में होंगे जो हमारा चेला बढ़े, जिनके मन में चेले पर नहीं है कि मेरा चेला कहीं बढ़ जाए, तो वे वास्तव में गुरु नहीं हुए, वे चेला दास है। रुपया जिसके चाहिए मगर रुपया चाहिए, वे रुपया दास है। जिसे मान चाहिए वो मान दास है। मारे बढ़ाई हो जाए, लोग वाह वाह करे, तो वे बढ़ाई का दास है, कीर्ति दास है, वे सत है नहीं, उनसे कल्याण कैसे होगा। जो मन में चाहे हमारा चेला सब बैठ जाए, हम गुरु बन जाओ बने, ऐसा वो चेला दास है। वो जिसके मन में रुपया की वो रुपया का दास, जिसके मन में चेलो की इच्छा वो चेला दास, मान बढ़ाई चाहे तो मान बढ़ाई दास। इस बात को अब आप ठीक है बेटी, बताओ क्या बताओ, मन रुपया मिल जाए तो चेला हो जाए ठीक है, अपन रुपया हो जाए, रुपया इकट्ठा कर दे तो रुपया ना दास होगा वो, चलिए रुपये नहीं इच्छा है, रुपया चाहिए तो रुपये का दास हुआ कि नहीं, आप बताओ, आप खुला बताओ, छोड़े अच्छी खुला खुला बताओ। अरे बात करे अपन रुपया चाहिए, रुपया चाहिए, रुपया का दास है महाराज, रुपये का दास कल्याण नहीं कर सकते, वे कल्याण कैसे करेंगे, खुद रुपयों का दास है, वो मान बढ़ा मान दास है, बढ़ाई दास है, कीर्ति दास है, जिसके मन में जिसकी इच्छा है उसका दास है। इस वास्ते आज इसका पता नहीं है, बहुत सी बातें कही तो हमने एक पुस्तक लिखी है, हमने पुस्तक एक पुस्तक लिखी है, आप पढ़ सकते हो, क्या गुरु बिना कल्याण होता है, या गुरु बिना ऐसा नाम है उसका। क्या गुरु की आवश्यकता है, ऐसा पुस्तक है, पुस्तक काफी बड़ा है, एक प्रश्नोत्तरी लिखी है, वह कोई 500 प्रश्न होगा, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर में भी कई बातें हैं, तो वह पुस्तकों पढ़ो, आप पुस्तकों पढ़ो और हमारे को पूछो तो हमें गीता अच्छी लगती है, गीता पर टीका लिखी है, मेरे को अच्छी लगती है, लोग कहते हैं अच्छी गीता, क्यों ऐसा कहा है, राम निवास जी कहते थे कि साधक एक पुस्तक रहे अपने पास, एक गीता की पोथी आसमान हो, दूसरी पोथी की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, ऐसी बात उस समय है, लोगों ने कही है, इस बात से कहता हूँ, हमारे को तो अच्छी लगती है गीता जी, गीता में प्रिय लगती है, गीता में पहले गीता लगी है, फिर उसे परिशिष्ट लिखा है, फिर मन में आती कई बातें और भी, तो आप पुस्तकों पढ़ो निशंक होकर, बिल्कुल किसी व्यक्ति की बात मत मानो, किसी व्यक्ति के पक्ष मत लो, गीता जी है, रामायण है, महाभारत है, आस ग्रंथ है, इस ग्रंथों की बातों में आप सुनो, ग्रंथों की बातें समझो, अपना आचरण सुधारो, अपना भाव सुधारो, अपना जीवन सुधारो, अपने जीवन को निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, फायदे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं तो ये बात कहता हूँ कि सांसारिक चीजें जैसे धन प्राप्त करना, तो धन प्राप्त करने में धन प्राप्त भी हो जाता है, घाटा भी लग जाता है, दोनों बातें होती है, और धन की प्राप्ति में तीन बात होती है, एक तो चाहिए भीतर धन की इच्छा लालसा, एक चाहिए उद्योग, दो बात और तीसरी बात चाहिए प्रारब्ध, प्रारब्ध होगा तो लाभ होगा, प्रारब्ध नहीं हुआ तो बड़ी सुतरे व्यापार करो, लाभ देगी हानि हो जाएगी, अरे पारमार्थिक बात में आप चलो, हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा, वह सच्चे हृदय से आप बातों का पालन करो और अच्छी तरह चलो, हानि होगी नहीं आपकी, लाभ ही लाभ होगा, पक्की बात है, गीता और गीता एक ले लो, गीता भगवत गीता एक है, उसको आश्रय ले लो, हमें तो गीता अच्छी लगती है, प्यारी लगती है भाई, गीता पढ़ी है हमने, रामायण अच्छी लगती है, महाभारत अच्छी लगता है, गीता रामायण, गीता रामायण, दो ही अवतार है, राम और कृष्ण अवतार, दोनों अवतारों के भी राम अवतार की तो है रामायण, कृष्ण अवतार की है गीता, और दो तरह के उपदेश होता है, एक ऋषि और एक श्राव्य, एक तो दिखाने का काम होता है, एक सुनने का बात होती है, तो सुनने के दृश्य, सुनने की है भगवत गीता, और करके बताया राम जी ने कैसा कैसा किया जाएगा, तो भाइयों के साथ कैसा बर्ताव, माता पिता के साथ कैसा बर्ताव, प्रजा के साथ कैसा बर्ताव, शत्रु के साथ कैसा बर्ताव, रावण का राम जी का युद्ध हो रहा है, उसमें बंदर कभी डर जाए भाग लेने गए तो भगवान कहते हैं बेटा भाई जाओ तुम डरो मत, ऐसे आकर भगवान उनको भेज देते हैं और राष्ट्र भाग जाते हैं, रावण कहता है ये भोग खाते हो हमारा लड़ने के बीच में डरते हो, मरूंगा अपने हाथ से, मैं डरूंगा तो बड़ा डरो मत, तो रावण कैसा कह रहा है और राम जी कैसे कह रहे हैं, दोनों को समझो आपने, डरते दोनों डरते कभी भी लड़ते हैं लड़ाई करते डरते हैं, तो रावण क्या कहता है, राम जी क्या कहते हैं, डरता नहीं है मैं हूँ, राम जी से आगे जाए लक्ष्मण जी, राम जी अगाड़ी होते आ जाओ पीछे आ जाओ डरो मत, रावण धमकाता है उसको, अच्छा अच्छा पदार्थ भोग खाते हो और डरते हो, रावण डरने से डरने गए, मरोगे हम मारेंगे, राम रावण युद्ध देखो युद्ध थे, दोनों स्वभाव मालूम हो गया, राम जी क्या कहते हैं रावण क्या कहता है, देख लो स्वभाव देख लो, सब पुस्तकों प्रभाव, तो पुस्तकों पढ़ो, ये बात मेरा निवेदन सुनो, तो आप पुस्तकों पढ़ो, रामायण गीता दो तो जरूर पढ़ो, रामायण गीता दो पढ़ो, हमारे लाभ हुआ भाई, हमें लाभ हुआ है। मेरे को संस्कृत पढ़ाने का विचार किया तो ये श्लोक सिखाया पहला हिंदी की पढ़ाई दूसरी राम जी सी पहले सर्दी की पढ़ाई पहला ये बहुत फर्जी बात है। 1972 चातुर्मास में तो गीता सीखना बात है हम समझ नहीं ना तो भाई क्या शुरू हो गया पता कुछ देता है सीखा है कैसा है। अज्ञानता से किसी के हम चेले बन गए अब क्या करें है? अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, अनजानपने के कारण से हम किसी के चेले तो बन गए अब क्या करें। भजन करो, डरो मत बिल्कुल ही, और गुरु जी को तो उनको चादर दे दो, रुपया दे दो, सेवा कर दो, डरो मत। और वो भी आपको पसंद न हो तो मत दो। गुरु रप्पो लिवते शेर कार्या कार्य मजानता उत्पथा प्रतिपन्न से परित्यागो भिजी जाते। वैसे संता छे पुछ न हो उसको गुरु का त्याग कर दो। आराम वाल्मीकि रामायण में आता है सब उसका त्याग कर दो। गुरु रप्पो लिवते से जो अभिमानी है कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान नहीं है और अपने कल्याण कर नहीं सकता है उसको त्याग कर दो। निंदा मत करो, विरोध मत करो, अपने छोड़ दो, अपने सच्चे अच्छे सत्संग में लग जाओ। खूब उत्साह से आपको पाप नहीं लगेगा, उसमें पाप लगे तो हमारे को दे देना, आपको पाप लगेगा वो मेरे को दे देना। स्वामी जी घर से हम किया उस बात नहीं तो आप पापी नहीं हो मेरे को बहुत दिन देना महाराज जी। लेकिन अगर बिल्कुल सच्चे संत मिल जाए, कोई बात ही नहीं मिल जाए, लेवे नहीं सिर्फ देवे ही देवे और राम राम करावे और हाँ तो उन महापुरुषों को उनकी तो चर्चा ही नहीं है ना। जो अच्छे संत हो, भगवान का नाम लगाते हो, भगवान की तरफ लगाते हो, हमारे भी मन में भगवान में चलने का भाव पैदा होता हो, ऐसे मिल जाए तब तो हम धोखे में नहीं है ना। तो क्या पर संबंध मत जोड़ो, ये प्रार्थना है। गुरु शिष्य संबंध मत जोड़ो, अच्छी अच्छी बातें सुनो और गांव में लाओ। संबंध जोड़ने पर मुश्किल होती है और खूब सुरक्षित है, खूब सुनो। फंसता है आदमी संबंध जोड़ने से फंसता है, वो तो बाद में छोड़ देते हैं। आपके फायदा होगा हम क्यों मना करेंगे, और हमारा मना करना मान लोगे? आपके फायदा होगा तो फिर मानोगे रो रही मेरी मान लोगे? आपके फायदा होगा आपके मत करो जान मान लोगे? कैसे मान लोगे आप? आप मना ही क्यों कर रहे? जहाँ अच्छा संग मिले, अच्छा भाव मिले, अच्छी प्रतियां मिले, अच्छा व्यवहार हो तो करो, पर गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो। पता नहीं किस वक्त में कैसी बात कौन कैसे कहता है, संबंध जोड़ने से मुश्किल होती है, फंस जाओगे। ईश्वर से चेला मत बनाओ, वो भी आपकी मन में तो पढ़ो भाई आपको हमें क्या बदलू। हम तो अपनी बात अच्छी हो जैसी कहते हैं, उनके कहने पर भी आप जैसे तो मानो, हमारी बात भी मत मानो। हमारा आदर का नहीं है, हमारा आग्रह नहीं है, हमारी बात भी पसंद आओ ऐसी वो मानो, नहीं आवे मत मानो। खुली बात है, ऐसे नहीं हम बनाते ही नहीं, हम मानते ही नहीं आपको। खुले खूब खुले अस्सी तरह से प्रश्न पीछ तो खुल पूछो, खुल करके सा अपना कल्याण करना है। एक बात है मेरे मन में, ये मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो जहां तहां अटकू मत भाई, अटकू मत। परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमें, कल्याण करना है अपना, अटकू मत। जहां कुछ दिखे गड़बड़ी दिखे छोड़ दो। मैं हमने तो ऐसा पूछा भी है, संग किया है, लाभ भी हुआ है और पूछा भी है। खूब पूछो। दूसरी बात पूछ गए, अब व्यक्तिगत बात पूछ ली, व्यक्तिगत बात नहीं पूछ ली। अपनी बात नहीं, बात नहीं, खड़े आप बात है। आपके गुरु महाराज कौन थे? ये व्यक्तिगत बात है ना, व्यक्ति बात बात नहीं है, खड़े आप बात है। इनके महाराज के गुरु कौन होंगे ना, खड़े हो गए। कि कोई रिश्तेदार हमको तकलीफ देता है तो हम उसको वापस तकलीफ दे रहे कि नहीं दे रहे? भैया साधुता नहीं है, साधुता तो नहीं है। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भगाई, ऐसी बात है। कोई अन्याय से तकलीफ देता हो रिश्तेदार, उस अन्याय का तो विरोध कर सकते हैं, पर यदि उस अन्याय का विरोध करने में तकलीफ देनी पड़े उसको, तो आप शक्ति अपनी अधिक समझते हो कमती। आप विरोध करे तो हार होगी कि पीजे, इसमें आप समझते हो जहाँ हार हो जाएगी तकलीफ दे, क्या फायदा उसका? वो मुश्किल आ जाएगा, क्या फायदा उसको बताओ? वो मसल पीस डालेगा, क्या करूंगा? बुराई पूछा, बुराई करना चाहो तो आप ऐसी कैसे करो? उसने बुराई की कैसे की? बुराई तो बुराई आप करो, डबल बुराई हुई, फायदा क्या हुआ? दुनिया में डबल बुराई हुई, डबल। वो बुराई करता आप ही बुराई करो, दो हुई, फिर बुराई बढ़ेगी। बुराई मिटे तो बुराई से बुराई नहीं मिटती, बुराई से बुराई मिटती है। युद्ध करके शांति हुई कभी नहीं हुआ। युद्ध जैसे पांडवों के सामने जबरदस्त युद्ध आया, वो युद्ध करना चाहते नहीं थे। रामचंद्र भगवान कृष्ण ने कह दिया कि 5 गांव दे दो आप, पहला राज्य था पूरा बना दिया, अब 5 गांव दे दो, बस वो गांव आएगी काफी। उसने कहा यावती तीक्ष्णा सूच्या विग्रह दग्रह नहीं मत तो अपरित्याज भूमि पांडवान प्रति। दुर्योधन ने कहा कि तीखी सूखे तीखी सुई, उसका अग्रभाग जितनी टिके इतनी जमीन भी हम युद्ध के बिना पांडवों को नहीं देंगे। महाभारत का श्लोक है ये, तीक्षा सूचा विद्या लगनी नहीं उसे, तीक्षण है तब युद्ध गया है, पांडव युद्ध नहीं गया है। कर्तव्य जा गया, कर्तव्य क्षत्रियों का, इस कर्तव्य क्षत्रिय का है। सामने हाथ युद्ध गए कोई तो करेंगे, जैसे वेद पाठ का महत्व है ऐसे क्षत्रियों के युद्ध करने का महत्व है। हार जाओ चाहे जीत जाओ, करने कहा कई बार शकुना आदि को, करने कहा कपट मत करो, जात आदि क्यों करो, युद्ध करो सामने, हार जाए तो हार जाए, जीत जाए तो जीत जाए। सज्जनों का यही कर्तव्य होता है, युद्ध करेंगे, हार हो तो हार जाएंगे, जीत जाए जीत जाएंगे। दुर्योधन वाला ने इस समय भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, बहुतों ने समझाया। दुर्योधन कहे एक नहीं मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा बात, युद्ध करूंगा। उसके मन में आएंगे भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य, बड़े बड़े आचार्य मेरे, 11 अक्षरणी सेना है, उन्हें 7 अक्षरणी, पांडवारी 7 अक्षरणी, 2 सेना इसने ले ली कपट से, इसमें 7 अक्षरणी सेना है, 11 अक्षरणी सेना है, इतने इतने बड़े बड़े जोधा हमारे हमारे पक्ष में है, पांडव क्या करेंगे हमारा। महाभारत को पढ़ो आप, पता लगेगा कितनी बातें कही सामने कही, युद्ध मत करो, युद्ध करना ठीक नहीं है। दुर्योधन ने कहा युद्ध भी अंत होने, या उधर तीक्ष्ण सोच, तीखी सुई ले रहे, तीखी सुई मोटी नहीं, मोटी सुई तो सदा ठीक है, सभी तीखी सुई अगर मांगते युद्ध का, सबने कहा ठीक है, युद्ध अच्छा नहीं है, लड़ाई अच्छी नहीं, लड़ाई सा लड़ाई के समान अच्छा नहीं है, उसने लड़ाई मैंने दुम नहीं हुई, कर लो जो लगा लो। दुर्योधन का ऐसा वहम था कि इतने सूरवीर है हमारे पक्ष में, हमारी विजय उसी होगी। दुर्योधन आदि के 100 बेटों में से 101 बेटा है, एक पासवान का था, वो ये तो एक नहीं बचा है, पासवान का बेटा बचा, 100 बच्चों में नहीं बचा, अरे पांडवा का एक भी नहीं मरा, 500 के 500 सारे विजय होती है न्याय की। अब भाई कुछ कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करना है, सब कीर्तन करो भगवान नाम, कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत होती है, कलयुग कैसो कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन करो, इससे शांति मिलती है, लड़ाई से दुर्योधन को शांति मिलती है।